สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องหลวงพ่อพร้อมปราบผีสมภารเรื่องก็มีอยู่ว่าวัดในพระพุทธศาสนาที่เกาะสมุยเกาะพะงันนี่มีอยู่ด้วยกันเกือบ20วัดก็เคยมีหลวงพ่อที่มีปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมจนมีภูมิปัญญาแตกฉานมีความรู้แก่กล้าในทางไสยศาสตร์มีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนเคารพสักการะทั้งใกล้ทั้งไกลก็มีหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอได้ถึงแก่มรณภาพคราวเรือโดยสารบ้านดอนไปเกาะสมุยไปเกยสันดอนล่มที่เกาะปราบแล้วก็หลวงพ่อพริ้งหลวงพ่อพร้อมหลวงพ่อพริ้งนี่เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์วัดสะเกดส่วนหลวงพ่อพร้อมอยู่ที่วัดคงคารามนะหลวงพ่อพริ้งหลวงพ่อพร้อมนี่เป็นพี่น้องกันบิดามารดาเดียวกันสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บรรดาทหารเรือรู้จักท่านดีทุกครั้งที่เรือรบราชนาวีไปเจาะจอดที่เกาะสมุยก็จะพากันขึ้นบกเดินขบวนไปนมัสการท่านสมัยนั้นหลวงพ่อพริ้งหลวงพ่อพร้อมเคยโดยสารเรือรบเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยครั้งทีนี้ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อพร้อมปราบผีสมภารเนี่ยก็ต้องขอแนะนำให้รู้จักกับพระคุณเจ้าหลวงพ่อพร้อมซะก่อนท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันในหมู่พระสงฆ์ในเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตนี่เยอะแยะหลวงพ่อพร้อมเป็นบุตรคนที่สองของนายวอนนางใหญ่นามสกุลสุทธิวิพรท่านเกิดปี2437ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีพี่น้องร่วมบิดามารดา11คนพี่ชายของท่านก็คือหลวงพ่อพริ้งหรือพระครูอรุณกิจโกศลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งเมื่อหลวงพ่อพร้อมเจริญวัยพอที่จะเรียนหนังสือหนังหาได้แล้วโยมบิดาก็พาไปฝากกับพระอาจารย์คล้ำวัดป่าเลไลซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งในสมัยนั้นจนกระทั่งมีความรู้ทางด้านภาษาไทยภาษาขอมแตกฉานเสร็จแล้วท่านก็ลากลับมาอยู่บ้านมาช่วยโยมพ่อโยมแม่ทำนาเวลาว่างจากทำนาก็ไปรับจ้างเป็นลูกมือของนายช่างก่อสร้างท่านเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องงานเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีท่านก็มีความรู้ทางด้านก่อสร้างพอสมควรพออายุได้19ปีโยมพ่อก็มั่นผู้หญิงให้คนหนึ่งแต่ก่อนที่จะแต่งงานโยมพ่อโยมแม่ก็อยากจะให้บวชเรียนซะก่อนเพราะฉะนั้นพออายุครบ20ท่านก็เลยได้อุปสมบทที่วัดใหม่ท่าโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีพระคุณเจ้าพระครูโสพลวัดโพธารามเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านก็มีความตั้งใจบวชเพียงพรรษาเดียวเท่านั้นก็จะลาสิกขาออกมาแต่งงานมาประกอบสัมมาชีวะในทางโลกต่อไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่แม้จะตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่เมื่อท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนกระทั่งการสอบนักธรรมปีนั้นผ่านไปยังไม่ทันจะประกาศผลสอบโยมพ่อก็เอาเสื้อผ้ามาให้เหมือนกับบอกว่าเตรียมตัวศึกได้แล้วนะท่านน้องสาวของท่านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เอาเสื้อผ้าไปให้เนี่ยท่านมองดูเสื้อผ้าที่โยมพ่อเตรียมมาให้อย่างเฉยเมยไม่ได้แสดงความยินดียินร้ายแต่ประการใดจนโยมพ่อก็อดสงสัยไม่ได้โยมพ่อก็ถามว่าท่านดูฤกษ์วันศึกแล้วหรือยังล่ะยังไม่ได้ดูเลยโยมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ท่านอาจารย์คล้ำดูให้นะอย่าเพิ่งเลยโยมอาตมาอยากจะอยู่ต่อไปอีกสักพรรษาหนึ่งโอ้สาธุโยมพ่อสาธุออกมายกมือท่วมหัวงั้นเสื้อผ้าพวกนี้นี่ท่านเก็บเอาไว้เถอะนะไม่ต้องหรอกโยมโยมเอากลับบ้านไปก่อนก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาศึกอาตมาจะบอกเองเป็นอันว่าหลวงพ่อพร้อมก็ไม่ได้ลาสิกขาในปีนั้นเมื่อผลของการสอบนักธรรมตรีประกาศออกมาท่านสอบได้ก็เลยศึกษานักธรรมโทต่อในขณะเดียวกันก็ศึกษาทางด้านไสยศาสตร์จากพระอาจารย์คล้ำพระอาจารย์จรพระอาจารย์ห้อยจนกระทั่งพรรษาที่สองผ่านไปโยมพ่อก็มาถามเรื่องศึกอีกท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ค่อยสบายใจโยมอยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสบายใจซะก่อนแล้วค่อยศึกโยมพ่อก็นิ่งอึ้งพูดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะว่า ท่านโดนผู้ใหญ่ทั้งคู่มั่นเขาเร่งรัดมามั่นกันมาตั้ง3ปีแล้วถึงเวลานัดหมายจะศึกก็ไม่ศึกสักทีไม่ทราบว่าจะให้ลูกสาวเขาต้องคอยไปอีกสักกี่ปีในขณะเดียวกันเมื่อย่างเข้าพรรษาที่3ท่านก็คร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนนักธรรมภายหลังจากการออกพรรษาและผ่านการสอบนักธรรมมาแล้วหลวงพ่อพร้อมก็ตัดสินใจว่าจะยึดเอาเพศบรรพชิตแล้วก็ร่มเงาพระพุทธศาสนานี่เป็นเรือนตายท่านก็บอกโยมพ่อวันหนึ่งเมื่อตอนโยมพ่อมาเยี่ยมโยมอาตมาจะบวชอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆนะอ้าวคืออย่างนี้โยมพันธะทางโลกที่โยมพ่อไปทำไว้เนี่ยบอกเลิกเขาเสียเถอะมันยังไม่สายนอกจากโยมพ่อโยมแม่แล้วบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายเมื่อรู้ว่าท่านจะขออยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปต่างก็พากันดีใจภาวนาให้ท่านอยู่ได้โดยตลอดเถอะเพราะนอกจากจะนำมาซึ่งอานิสงส์ผลบุญนั้นมากมายยังได้ชื่อว่าเป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลในฐานะที่มีลูกมีญาติเป็นผู้ดำเนินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าสำหรับตัวหลวงพ่อพร้อมเองเวลานั้นเมื่อตัดสินใจสละในทางโลกแล้วก็หันไปเรียนพระปฏิโมกโดยเข้าไปพำนักอยู่ในป่าช้าวัดสโมสรก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าตราบใดที่ยังท่องพระปฏิโมกไม่ได้นี่จะไม่ยอมออกจากป่าช้าอย่างเด็ดขาดเว้นไว้แต่เวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ออกบิณฑบาตซึ่งเป็นกิจวัตรของสงฆ์เนื่องจากท่านมีปฏิปทาอันแน่วแน่ชั่วระยะเวลาเพียงเดือนเศษๆก็สามารถท่องพระปฏิโมกได้สำเร็จจากนั้นก็ขอติดตามพระอาจารย์ไปทุดงท่ามกลางป่าเขาในเขตภาคใต้ปีต่อมาท่านก็ทุดงเพียงองค์เดียวซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อพบพระอาจารย์ที่คงแก่เรียนแล้วเก่งกล้าทางด้านไสยศาสตร์ท่านก็ฝากฝังตัวเองเป็นลูกศิษย์เพื่อรับการถ่ายทอดวิชาจากพระอาจารย์รูปต่างๆนอกเหนือจากหลวงพ่อพร้อมจะมีปฏิปทาทางด้านการปฏิบัติธรรมแล้วท่านยังมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นนักเทศไม่ว่าจะเป็นการเทศโปรดสัตว์ธรรมดาหรือว่าเทศมหาชาติท่านเก่งทั้งสองอย่างโดยเฉพาะการเทศมหาชาตินี่คนแก่ๆเคยเล่าให้ฟังว่ากันมหาราชและกันมัสสีในหลวงพ่อพร้อมเทศได้เพราะเหลือเกินเป็นที่ลือลั่นไปหลายจังหวัดในภาคใต้เคยรับนิมนต์ไปเทศที่นครศรีธรรมราชชุมพรพังงาแล้วก็ตะกั่วป่าบ่อยๆจากการที่ท่านเป็นนักเทศมีชื่อเสียงนี่เองก็ทำให้ท่านได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์คาถาอาคมมากมายรวมทั้งเรื่องผีและวิญญาณซึ่งคนส่วนมากก็ถกเถียงกันมาว่ามันมีจริงหรือเปล่าประมาณปีพ.ศ. 2461ท่านได้รับนิมนต์ไปเทศมหาชาติที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาท่านก็เดินทางไปกับหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายนี่คนละองค์กับพ่อท่านคล้ายฉวางนะครับการเดินทางไปตะกั่วป่าในสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้ต้องเดินด้วยเท้าไปทางอำเภอพนมแล้วก็ข้ามทิวเขาภูศกกว่าจะถึงตะกั่วป่าก็กินเวลาหลายวันในที่สุดก็ไปถึงวัดที่นิมนต์ท่านให้ไปเทศหลวงพ่อคล้ายก็เทศกันชูชกหลวงพ่อพร้อมเทศกันมัสซีขณะที่ท่านกำลังเทศอยู่นั้นก็รู้สึกว่าจิตใจมันเวิงวางชอบกลเทศไม่ได้ดีตามที่ควรจะเอื้อนเอ่ยตามลีลาของนักเทศมหาชาติทั่วๆไปก็รู้สึกขัดเขินๆยังไงชอบคนท่านก็คิดอยู่ในใจสงสัยจะโดนนักเลงดีเล่นงานเข้าไปแล้วท่านก็หยุดพักชั่วขณะหนึ่งก็ขอหมากจากโยมมาปลุกเสกฉันเข้าไปไอ้ความรู้สึกเวิงวางนั้นก็หายไปเหมือนปลิดทิ้งจากนั้นท่านก็เริ่มเทศต่อไปอีกคราวนี้เสียงเทศของท่านสามารถสะกดอุบาสกอุบาสิกาให้เงียบเชียบผิดกับในตอนแรกๆเทศคราวนี้บางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะว่าสงสารนางมัสซีซึ่งคร่ำครวญหาลูกเสร็จแล้วท่านก็ถามหลวงพ่อคล้ายหลังจากที่เทศจบลงก็ถามว่าท่านโดนดีหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่กลิ่นธูปรู้สึกว่ากลิ่นมันชอบคนอยู่นะวันนี้นะแล้วท่านล่ะโดนลองดีเขาแล้วสิผมก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละท่านเล่าให้หลวงพ่อคล้ายฟังถึงการที่ท่านเทศลงวรรคตอนไม่ค่อยถูกเพราะว่าจิตใจมันเวิงวางหวิวชอบคนจนกระทั่งต้องขอหมากจากโยมไปฉันคำหนึ่งถึงหายเมื่อหลวงพ่อพร้อมกับหลวงพ่อคล้ายกลับมายังวัดสโมสรอำเภอชายา ซึ่งเป็นวัดที่ท่านทั้งสองพำนักอยู่หลวงพ่อคล้ายก็อาพาธครั้งแรกก็รู้สึกปวดที่จมูกมีอาการคล้ายๆกับเป็นริดสีดวงจมูกแต่รักษาเยียวยายังไงก็ไม่หายจมูกหลวงพ่อคล้ายค่อยๆเน่าเปื่อยได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วในฐานะเป็นผู้สนิทสนมและรักใคร่กันมากหลวงพ่อพร้อมก็ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาพยาบาลท่านเล่าให้ฟังว่าอาการของหลวงพ่อคล้ายเนี่ยทรุดหนักลงเป็นลำดับมีหนำซ้ำแผลร้ายที่จมูกนี่ลุกลามไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหายได้ความเจ็บปวดก็ทำให้หลวงพ่อคล้ายไม่อาจจะขยับขยื่นได้เวลาจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ต้องอุ้มประคองกันไปเวลาฉันก็ต้องป้อนใครๆก็มองท่านด้วยความสงสารเสร็จแล้วก็คิดกันว่าหลวงพ่อคล้ายคงจะหมดอายุขัยในเวลาไม่ช้านี้นี่คือสิ่งที่ใครๆก็พากันคิดแม้กระทั่งหลวงพ่อพร้อมเองก็คิดนะเมื่อมองดูร่างกายที่ผ่ายผอมของหลวงพ่อคล้ายแล้วก็อดที่จะคิดอย่างนั้นไม่ได้มีอยู่คืนวันหนึ่งหลวงพ่อคล้ายท่านก็บอกว่าท่านพร้อมช่วยไปตาม สมภารทีเถอะผมรู้สึกวิววิวยังไงไม่รู้สมภารที่หลวงพ่อคล้ายพูดถึงก็คือพระอาจารย์ห้อยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสโมสรนั่นเองหลวงพ่อพร้อมก็อดจะคิดไม่ได้ว่าการที่หลวงพ่อคล้ายพูดอย่างนั้นอาจจะมีจิตสำนึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแตกดับของชีวิตท่านก็รีบไปกราบเรียนเรื่องนี้ให้เจ้าอาวาสทราบทันทีแต่ว่าเมื่อพระอาจารย์ห้อยมาถึงหลวงพ่อคล้ายซึ่งกำลังได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักไม่อาจจะขยับขยื่นได้ก็รีบลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครประคองดวงตาทั้งคู่ก็เบิกกว้างเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าไม่รู้ประสีประสากันเลยมัวแต่รักษาโรคริดสีดวงจมูกแล้วมันจะหายได้ยังไงกันเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อห้อยกับหลวงพ่อพร้อมนี่เงียบกริบเลยคาดไม่ถึงว่าจะได้ฟังคำพูดอย่างนี้และท่านทั้งสองก็รู้ทันทีบัดนี้มีวิญญาณมาผ่านร่างหลวงพ่อคล้ายแล้วนี่ถ้าหากว่าผมไม่มานี่ลูกผมตายแน่วิญญาณที่สิงในร่างหลวงพ่อคล้ายพูดต่อไปอีกซุ้มเสียงก็ผิดเพี้ยนไปจากเสียงจริงๆของท่านคงสงสัยใช่ไหมว่าผมเป็นใครผมชื่อดำเป็นพ่อของท่านคล้ายถ้าไม่มาลูกผมคงตายอาจารย์ห้อยก็ถามว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้โยมดำอยู่ที่ไหนอ่ะผมยังไม่ได้ผุดได้เกิดจะเป็นเทวดาต้นไม้อยู่เพราะอะไรถึงไม่ไปผุดไปเกิดล่ะก็เพราะเวรกรรมที่ผมก่อขึ้นมานะครับท่านคือเมื่อตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี่ผมชอบเล่นน้ำมันพรายวิญญาณที่ผ่านหลวงพ่อคล้ายเล่าให้ฟังต่อไปว่าสมัยที่ยังหนุ่มแน่นท่านชอบเล่นน้ำมันพรายจนกระทั่งแต่งงานกับโยมแม่ของหลวงพ่อคล้ายก็มีลูกชายคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อคล้ายนี่แหละต่อจากนั้นท่านก็ไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสาราทึงวัดสาราทึงก็คือวัดชยารามอยู่ใกล้ๆกับตลาดชยาแล้วท่านก็มรณภาพขณะที่อยู่ในเพศบรรพชิตบาปกรรมที่ท่านประพฤตินอกรีดนอกรอยสมัยเป็นฆราวาสทำให้ท่านยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพียงแต่ไปเป็นเทวดาต้นไม้อยู่เจ้าอาวาสท่านก็ถามว่าคนในเมื่อท่านคล้ายเขาไม่ได้เป็นฤทธิ์ดวงจมูกแล้วท่านคล้ายเขาเป็นอะไรล่ะก็ถูกเขาลองของคราวที่ไปเทศที่ตะกั่วป่าไงล่ะท่านหลวงพ่อดำซึ่งเป็นเทวดาต้นไม้ก็บอกว่ามีคนเอาน้ำมันพรายทาที่ธูปจุดบูชาพระขณะที่หลวงพ่อคล้ายนั่งเทศอยู่บนธรรมาสน์ควันธูปก็ลอยมาเข้าจมูกก็ทำให้หลวงพ่อคล้ายเกิดอาพาธถึงกับจมูกเน่าเปื่อยและหลุดแหว่งหายไปทีละน้อยทีละน้อยจนส่วนที่เป็นปลายจมูกนี่หายไปหมดแล้วจะรักษาด้วยยาอะไรให้หายระโยมอ้าวจดยาจดเดี๋ยวนี้เลยรับรองภายใน7วันหายแน่หลวงพ่อพร้อมก็เป็นผู้หากระดาษดินสอมาจดยาตามที่หลวงพ่อดำซึ่งเป็นเทวดาต้นไม้บอกหลวงพ่อพร้อมยอมรับว่าครั้งแรกท่านไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอาการป่วยของหลวงพ่อคล้ายนั้นกำลังอยู่ในขีดอันตรายอย่างยิ่งจะรักษาให้หายภายใน7วันน่ะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยแต่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆภายหลังจากการเสาะหาตัวยามาประกอบกันแล้วใช้ทาบริเวณเน่าเปื่อยที่จมูกของหลวงพ่อคล้ายชั่วระยะเวลาเพียงแค่7วันตามที่หลวงพ่อดำบอกแผลก็แห้งตกสะเก็ดหลวงพ่อคล้ายลุกขึ้นเดินเหินไปไหนได้เสร็จแล้วแผลก็หายสนิทในเวลาต่อมาแต่ผลพวงจากการอาพาธครั้งนั้นทำให้หลวงพ่อคล้ายจมูกด้วนตัวยาที่หลวงพ่อพร้อมได้จากการบอกของเทวดาต้นไม้นี่เองภั ายหลังเมื่อท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคารามท่านได้ปรุงยานี้ขึ้นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่มาทำบุญซึ่งบางคนก็ได้เก็บรักษามีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้โดยเฉพาะสุภาพสตรีเวลาได้ไปแล้วก็จะนำไปหุ้มด้วยทองคำแล้วก็ห้อยคอด้วยสายสร้อยเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจหลวงพ่อพร้อมจำพรรษาอยู่ที่วัดสโมสรบ้านเกิดหลายพรรษาต่อมาถึงโยกย้ายไปเรียนปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวันที่วัดเขาแก้วอำเภอกาญจนดิษฐ์เวลานั้นหลวงพ่อพริ้งซึ่งเป็นพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดแจ้งตำบลอ่างทองเกาะสมุยก็ชักชวนให้ท่านไปพำนักอยู่ด้วยกันหลวงพ่อพร้อมก็ตกลงก็เดินทางไปเกาะสมุยหลังจากอยู่กับพระอาจารย์วัน3พรรษาแล้วในช่วงระยะเวลานั้นวัดคงคารามหรือว่าวัดลิปะใหญ่เนี่ยเป็นวัดร้างชาวบ้านจะทำบุญสุนทานก็ต้องเดินทางมาทำกันที่วัดแจ้งเมื่อชาวบ้านได้รู้จักและคุ้นเคยกับหลวงพ่อพร้อมก็เห็นว่าท่านเป็นพระที่สมถะและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยก็นิมนต์ท่านไปพำนักอยู่ที่วัดคงคารามซึ่งท่านก็ยินดีฉลองศรัทธาชาวบ้านโดยย้ายไปอยู่วัดคงคารามในเวลาต่อมาก่อนที่หลวงพ่อพร้อมจะถูกนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ตอนนั้นมีชื่อว่าวัดลิปะใหญ่เพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดคงคารามก็สมัยหลวงพ่อพร้อมนี่เองเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็สืบเนื่องมาจากผีเจ้าวัดเนี่ยเป็นต้นเหตุวัดคงคารามหรือว่าวัดลิปะใหญ่เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่จะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่หรือรัชกาลไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แต่มีคนสันนิษฐานว่าความเก่าแก่ของวัดคงคารามอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า100ปีมีการเล่ากันต่อๆกันว่าแรกๆในวัดคงคารามเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองชาวบ้านส่งลูกหลานเข้าไปบวชเรียนกันมากมีพระเนียนจำพรรษาปีๆประมาณ 20-30 รูปแต่หลังจากเจ้าอาวาสองค์ที่5ถึงแก่มรณภาพไปแล้ววัดคงคารามหรือว่าลิปะใหญ่นี่ก็เริ่มร่วงโรยพระสงฆ์ที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็มีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆกันบางองค์ก็ผิดศีลผิดวินัยถึงขั้นปราชิกบางองค์ก็ลาสิกขาไปประกอบอาชีพทั้งโลกบางองค์ก็เจ็บไข้ได้ป่วย3วันดี4วันร้ายบางองค์ถึงก็ต้องย้ายวัดไปอยู่ที่อื่นจนวัดคงคารามต้องกลายเป็นวัดร้างในที่สุดยังไงก็ตามชาวบ้านลิปะใหญ่ก็ขวนขวายนิมนต์พระที่อื่นมาเป็นเจ้าอาวาสแต่ปรากฏว่าไม่มีพระองค์ไหนอยู่ได้นานถึง 2-3 ปีสักรายมีเจ้าอาวาสองค์นึงก่อนที่จะขอย้ายไปอยู่วัดอื่นก็บอกแก่ญาติโยมชาวบ้านบอกว่าอาตมาจะอยู่ได้ยังไงอะโยมในเมื่อเขาไม่ให้อยู่ใครล่ะครับที่ไม่ให้ท่านอยู่นะครับหลวงพ่อก็เจ้าที่เจ้าทางเขาสิตั้งแต่บัดนั้นวัดคงคารามก็กลายเป็นวัดร้างอยู่หลายปีจนกระทั่งชาวบ้านนิมนต์หลวงพ่อพร้อมไปเป็นเจ้าวัดท่านก็เริ่มปรับปรุงปฏิสังขรณ์วัดทันทีโดยซ่อมแซมกุฏิที่สลักปรักพังพร้อมกันนั้นก็ชักชวนชาวบ้านจัดการปลูกกุฏิใหม่ในเวลาเดียวกันชาวบ้านก็ส่งลูกหลานเข้ามาบวชมาเรียนท่านบอกว่าปีแรกที่ท่านไปอยู่วัดคงคารามมีพระเนนบวชใหม่ประมาณสัก10รูปมีเด็กวัดที่เข้าไปเล่าเรียนศึกษาอีกหลายคน2พรรษาผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาศัยที่ท่านมีความรู้ในการก่อสร้างอยู่บ้างหลวงพ่อพร้อมก็สามารถสร้างกุฏิหลังใหญ่เสร็จไปหลังหนึ่งและสร้างศาลาโรงธรรมอีกหลังหนึ่งจนกระทั่งถึงตอนดึกคืนวันหนึ่งท่านก็นิมิตไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งร่างอ้วนเตี้ยผิวดำอายุประมาณสัก50กว่ามาบอกท่านบอกว่าท่านเป็นคนดีสร้างกุฏิสร้างศาลาโรงธรรมได้รวดเร็วแต่เมื่อท่านสร้างเสร็จแล้วท่านควรจะไปสักทีเอาโยมเป็นใครอ่ะผมชื่อคงคาเจดีย์หลังโบสถ์นั่นแหละเป็นที่บรรจุกระดูกผมเอาแล้วโยมมีสิทธิ์อะไรมาไล่อาตมาออกจากวัดก็ผมเป็นผู้สร้างวัดเนี่ยผมมีสิทธิ์ก็โยมสร้างวัดให้พระอยู่ไม่ใช่หรือโยมพระสงฆ์องค์เนนก็จะได้อยู่หรือว่าโยมจะอยู่เองเมื่อก่อนนี่ให้พระสงฆ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้อยู่อีกแล้วเพราะอะไรอะโยมก็ผมไม่ต้องการให้อยู่จะเพราะอะไรอาตมาไม่ได้มาอยู่เองนะผมรู้ว่าชาวบ้านเขานิมนต์ท่านมาแต่ชาวบ้านพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ผมนี่เป็นคนสร้างวัดหลวงพ่อพร้อมเล่าให้ฟังว่าท่านได้โต้เถียงกับนายคงคาที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สร้างวัดโดยชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ ชี้แจงให้ฟังว่าเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้ววัดเนี่ยเป็นสมบัติของสงฆ์เมื่อพระภิกษุสามเณรมีสิทธิ์อาศัยอยู่ได้ชาวบ้านก็จะได้พากันมาสร้างสมบุญกุศลแต่ว่าวิญญาณของผู้สร้างวัดนี่ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นหลวงพ่อพร้อมท่านก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมย้ายออกจากวัดเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อผมคอยดูนะท่านจะเดือดร้อนเสร็จแล้วเขาก็หายไปวันต่อมาหลวงพ่อพร้อมก็เล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็รู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะกลัวว่าหลวงพ่อจะมีอันเป็นไปเมื่อเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆท่านก็ถามชาวบ้านคนหนึ่งว่าไอ้ที่วัดมันร้างนี่ก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมโยมครับไม่ทราบว่าท่านจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหลวงพ่ออาตมาไม่คิดอะไรทั้งนั้นน่ะอยู่ที่นี่ละเป็นไงก็เป็นกันหลวงพ่อพร้อมลืมเรื่องในคงคาผู้สร้างวัดลิปะใหญ่ไปชั่วขณะหนึ่งโดยมุ่งมั่นอยู่กับการบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองภายหลังจากซ่อมแซมกุฏิเก่าและสร้างกุฏิหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็หันไปบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากโดยชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหมือนเคยทั้งนี้ก็เพราะชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาทุกคนตระหนักดีว่าท่านเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเช่นหมาเช่นแมวนกไก่ก็เหมือนกันใครนำมาถวายหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อรับไว้ทั้งนั้นโดยเฉพาะนกเขาท่านมีหลายตัวแล้วก็โปรดปรานเป็นพิเศษท่านสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้เป็นอย่างดีการที่ท่านเลี้ยงนกเขานี่เองเป็นเหตุให้ล่วงรู้ไปถึงพระผู้ใหญ่จะเป็นเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยจำไม่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับพระเถระรูปนั้นเป็นอย่างมากถึงกับเดินทางไปเกาะสมุยทันทีตรงดิ่งไปยังวัดลีปะใหญ่ในตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งทันทีที่พระเถระรูปนั้นไปถึงเกาะสมุยชาวบ้านรู้ข่าวนี้ก็รีบไปบอกหลวงพ่อพร้อมทราบและให้รีบนำกรงนกเขาออกจากวัดจะยังไม่ทันจะเดินพ้นหน้ากุฏิหลวงพ่อเลยพระเถระรูปนั้นท่านก็ไปถึงพอดีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงนกทรมานสัตว์อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยแล้วท่านก็เป็นผู้เปิดกรงนกเขาเองแต่แทนที่นกเขาหลวงพ่อพร้อมจะบินหนีกลับบินขึ้นไปเกาะบนศีรษะท่านเจ้าคุณโก่งคอขันเสียงกรุ๊กรู้กรุ๊กรู้ท่านเจ้าคุณหัวเราะด้วยความชอบใจเออดีเว้ยฉลาดดีเอาเลี้ยงต่อไปเถอะนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าท่านจะเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์อะไรก็ไม่ได้มีใครสนใจหรือว่านินทากาเลท่านอีกเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่เลี้ยงแบบกักขันขังทรมานสัตว์ตัดทอนอิสรภาพถ้าเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเหมือนกับให้มันอาศัยอยู่ภายใต้ร่มโพร่มใสที่นี้ย้อนกลับมาถึงการอาละวาดของผีเจ้าวัดภายหลังจากหลวงพ่อพร้อมกับพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านร่วมกันทำการซ่อมแซมโบสถ์เสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อพร้อมก็เห็นว่าพระประธานในโบสถ์องค์เก่าซึ่งหล่อด้วยปูนซีเมนต์แตกร้าวชำรุดจะซ่อมแซมให้สวยงามได้เหมือนเดิมก็ลำบากท่านก็เลยคิดจะสร้างพระประธานองค์ใหม่ก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับชาวบ้านซึ่งชาวลิปะใหญ่ทั้งตำบลต่างก็ยกมือท่วมหัวโมทนาสาธุด้วยความยินดีแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันหาทองเหลืองหาเงินหาทองมาถวายหลวงพ่อเพื่อให้เดินทางไปหล่อพระประธานที่กรุงเทพหลังจากหลวงพ่อพร้อมกลับจากกรุงเทพและติดต่อหล่อพระประธานองค์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคืนหนึ่งในคงคาผู้สร้างวัดก็มาเข้าฝันอีกท่านทำดีมากที่เดินทางไปหล่อพระประธานองค์ใหม่แต่ผมเรียนท่านให้ทราบซะก่อนนะเมื่อท่านนิมนต์พระประธานมาประดิษฐานในโบสถ์เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องออกไปจากวัดนี้อ้าวเอ้โยมพูดยังไงเจ้าคนในเมื่ออาตมาทำดีทำไมจะต้องมาไล่กันก็ผมไม่ต้องการให้ท่านอยู่อะอาตมาจะอยู่ที่เนี่ยโยมอย่ามาไล่ซะยากไม่ไปหรอกถ้าไม่เชื่อคอยดูนะคราวนี้ผมจะทำให้ท่านเดือดร้อนที่ผมปล่อยท่านอยู่มาตั้ง 2-3 ปีก็เพื่อจะรอให้ท่านบูรณะวัดให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแล้วร่างของนายคงคาก็หายไปในความฝันหลวงพ่อพร้อมก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรอีกจนกระทั่งท่านได้ไปอัญเชิญพระประธานซึ่งให้ช่างหล่อที่กรุงเทพมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์แล้วก็จัดการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตพร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่จากชื่อเดิมมาวัดลิปะใหญ่มาเป็นวัดคงคารามโดยเอานามของนายคงคาผู้สร้างวัดมาเป็นชื่อนั่นเองภายหลังจากการจัดงานฉลองสมโภชพระประธานผ่านพ้นไปเดือนเศษท่านก็ได้เกิดอาพาธเจ็บตาทั้งสองข้างขึ้นมาอย่างกระทันหัน ตาที่แดงก่ำเหมือนกับคนที่เป็นตาแดงทั่วๆไปก็พยายามเยียวยาด้วยการรักษาโรคตาแดงแต่ว่าอาการกลับกำเริบหนักเข้าทุกทีจนตัวท่านเองก็คิดว่าน่ากลัวตาทั้งสองข้างของท่านคงจะบอดซะแน่แล้วอาการอาพาธของหลวงพ่อพร้อมครั้งนี้ทำให้ท่านตระหนักดีว่าคงจะถูกนายคงคาเล่นงานแน่แต่ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเมื่อคนเรามีกรรมก็ควรจะชดใช้กรรมให้หมดสิ้นไปชีวิตจะลงเอยยังไงมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมและความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลวงพ่อพร้อมอาพาธเจ็บตาอยู่3เดือนเศษในที่สุดก็สามารถรักษาหายสนิทก็คิดว่าควรจะประกาศศึกกับนายคงคาเสียทีเพราะถ้าปล่อยไว้ให้เป็นไปอย่างนี้วันหนึ่งนายคงคาจะเล่นงานท่านอีกและแม้แต่หนังตะลุงหรือว่ามโนราที่เดินผ่านหน้าวัดแล้วไม่ได้รำถวายก็มักจะเดือดร้อนบ่อยๆท่านควรจะหยุดยั้งความหลงผิดของวิญญาณตนนี้ให้เห็นดีเห็นชอบดังนั้นวันหนึ่งท่านก็เลยหยิบเอาธนูพร้อมแต่กระสุนดินเหนียวของเด็กวัดที่ใช้ยิงไล่กระรอกที่มาเจาะมะพร้าวเอาลงมากลางวัดเสร็จแล้วก็ประกาศบอกเอาละนายคงคาวันนี้เราจะได้เห็นดีกันอาตมาจึงบัวสามลูกถ้าผิดลูกหนึ่งลูกใดอาตมาจะออกจากวัดนี้ไปทันทีบัวนี่ก็คือเจดีย์ที่เก็บกระดูกของนายคงคามีรูปร่างคล้ายๆดอกบัวซึ่งคงจะสร้างเอาไว้นานมากแล้วอยู่ข้างหลังโบสถ์หลวงพ่อพร้อมยิงธนูไปที่บัว3ครั้งปรากฏว่าถูกทั้ง3ครั้งท่านก็บอกอาตมาชนะแล้วอาตมาจะอยู่ที่นี่ต่อไปหลวงพ่อพร้อมเล่าให้ฟังว่าพอตกเวลากลางคืนหลังจากที่ท่านสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็เข้าจำวัดพอเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นนายคงคาก็มาหาเอาละยอมรับว่าท่านเก่งผมยอมแพ้ท่านผมจะไปจากวัดนี้ไปไหนอ่ะก็ไปหาที่อยู่ของผมใหม่ไม่ต้องไปหรอกโยมอยู่ที่นี่แหละอยู่ด้วยกันจะได้ช่วยกันทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองและเรื่องรังแกชาวบ้านหรือพวกหนังตะลุงมโนราอะไรนี่เลิกซะทีอ่ะตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยเห็นนายคงคาผู้สร้างวัดคงคารามอีกวิญญาณจะยังคงสิงสถิตอยู่ที่บัวหรือจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านที่มาทำบุญสุนทานยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมจัดอาหารหวานคาวไปเส้นสังเวยที่หน้าบัวทุกครั้งที่มีการทำบุญหลวงพ่อพร้อมสร้างความเจริญให้วัดคงคารามเป็นอย่างมากประกอบกับท่านมีปฏิปทาเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเคารพรักของชาวบ้านตำบลลิปะใหญ่แล้วก็ชาวเกาะสมุยโดยทั่วไปความมีเมตตาจิตของท่านเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายประชาชนจากแดนไกลก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปบวชพำนักอยู่กับท่านบ่อยๆหลวงพ่อพร้อมเป็นเจ้าอาวาสวัดคงคารามอยู่ประมาณ20กว่าปีพอดีทางอำเภอเกาะพะงันขาดพระเถระที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอำเภอโพศรีวาลัยกับชาวบ้านเกาะพะงันก็นิมนต์ท่านให้ไปพำนักอยู่ที่เกาะพะงันแต่ว่าชาวบ้านลิปะใหญ่และชาวเกาะสมุยส่วนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปร้อนถึงเจ้าคณะจังหวัดต้องมาบัญชาแล้วก็ชี้แจงให้ชาวบ้านฟังว่าพระพุทธศาสนาที่เกาะพังงันเนี่ยกำลังเสื่อมโทรมเพราะว่าขาดผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นท่านก็รับบัญชาไปดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดราชเจริญที่ตำบลเกาะพังงันที่นั่นท่านก็พยายามสร้างถาวรวัตถุซ่อมแซมสิ่งสลักหักพังแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆงานชิ้นสำคัญของท่านคือการสร้างอุโบสถที่สง่างามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกาะพะงันแล้วก็สร้างโรงเรียนวัดราชเจริญซึ่งใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของกุลบุตรกุลธิดามาตราบเท่าทุกวันนี้ชาวเกาะพะงันเรียกท่านว่าหลวงพ่อทองดีเพราะไม่ว่าท่านจะไปไหนพอเด็กๆ เข้ามากราบไหว้ท่านจะตบศีรษะเบาๆแล้วก็บอกดีดีดีเออดีอย่างเงี้ยเสมอภายหลังจากท่านได้สร้างอุโบสถและโรงเรียนเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งชาวบ้านจำนวนมากก็มาหาท่านแล้วก็มาบอกท่านว่า อยากจะให้หลวงพ่อรอรูปไว้เป็นที่ระลึกครับต้องการให้อาตมาตายเร็วๆไอโยมไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านแต่อยากจะให้เหมือนกับพระอาจารย์บางรูปที่ถิ่นอื่นๆก็เป็นที่เคารพรักชาวบ้านเขาก็รอรูปปั้นกันเอาไว้ไอ้การที่จะรอหรือว่าปั้นรูปกันไว้เนี่ยเขามักจะทำกันทีหลังที่ตายไปแล้วนะจะได้ระลึกถึงคุณความดีท่านบอกกับชาวบ้านอย่างนั้นแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมพยายามอ้อนวอนจนท่านใจอ่อนก็เลยตกลงรับตามที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาต้องการ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยหอบทองเหลืองขึ้นกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการหล่อรูปของท่านเองตามรูปปั้นที่อาจารย์กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการเดินทางมากรุงเทพของหลวงพ่อพร้อมครั้งนั้นลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่าเป็นการมากรุงเทพครั้งสุดท้ายเพราะว่าพอท่านเดินทางกลับไปถึงวัดราชเจริญในตอนเย็นวันนั้นท่านก็เกิดอาพาธเป็นลมลูกศิษย์ก็เฝ้าพยาบาลจนกระทั่งรุ่งขึ้นอาการของท่านก็ยังคงเหมือนเดิมท่านก็ถามลูกศิษย์ที่เฝ้าว่ากี่โมงแล้วเนี่ย4 โมงเช้าครับหลวงพ่อเอาสังฆติและย่ามมาให้หลวงพ่อทีสิเสร็จแล้วท่านก็ลุกขึ้นห่มจีวรใหม่ผ้าสังฆติที่ลูกศิษย์นำมาให้จากนั้นท่านก็นั่งสมาธิลูกศิษย์ของท่านเล่าบอกว่าท่านหายใจเข้าเฮือกสุดท้ายแล้วก็นิ่งเงียบถึงแก่มรณภาพไปข่าวการมรณภาพของท่านเป็นที่เศร้าสลดของชาวบ้านและลูกศิษย์เป็นอันมากผู้คนก็ร้องไห้ก็ด้วยความเสียดายคาดไม่ถึงว่าการที่วิงบอลให้ท่านไปหล่อรูปจะเป็นเหตุให้ท่านต้องจากไปโดยไม่มีวันกลับสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มีนกเอี้ยงเป็นพันๆตัวลงมากินอาหารที่หน้ากุฏิของท่านทุกเช้าท่านจะให้เด็กวัดเอาข้าวมาโปรยให้นกเอี้ยงเหล่านี้กินแต่วันที่ท่านมรณภาพนกเอี้ยงนั้นมาเกาะที่ต้นไม้หน้ากุฏิเต็มไปหมดแสดงอาการเงื่องหงอยซึมเศร้าแล้วก็บินจากไปไม่ยอมกลับมาอีกเสร็จแล้วเวลานั้นหลวงพ่อพริ้งซึ่งเป็นพี่ชายหลวงพ่อพร้อมได้ชี้ให้ชาวบ้านดูไก่ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพโศกเศร้าคอตกแล้วก็บอกว่าเจ้าของเขาตายแม้แต่ไก่มันยังไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้ววันรุ่งขึ้นไก่ตัวนั้นก็ถึงแก่ชีวิตเป็นการติดตามท่านไปด้วยครับนั่นคือเรื่องของหลวงพ่อพร้อมครับ